Book 2 31 31 31 في المطعم 3 Во ресторан 3 Во ресторан 3 من فضلك واحد مقبلات. Јас би сакал едно предјадење. Јас би сакала едно предјадење. Мин фадлак, вахид салата. Јас би сакал една салата. Јас би сакала една салата. Мин фадлак, вахид шурба. Јас би сакал една супа. Јас би сакала една супа. Мин фадлак, алхалва. Јас би сакал еден десерт. Јас би сакала еден десерт. Мин фадлак, вахед айс крим ма крема. Јас би сакал еден сладолет со шлак. Јас би сакала еден сладолет со шлак. Мин фадлак, фавакех ау жубна. Јас би сакал овошје или сирење. Јас би сакала овошје или сирење. Мин фадлак, нурид ан нафтар. Ние сакаме да појадуваме. Ние сакаме да појадуваме. Мин фадлак, нурид ан натагадда. Ние сакаме да ручаме. Ние сакаме да ручаме. Мин фадлак, нурид ан натааша. Ние сакаме да вечераме. Ние сакаме да вечераме. Маза турид хадратука лил футур? Што сакате за појадок? Што сакате за појадок? Хубс хамам ма ал мараба вал асал? Лепчиња со мармалад и мед. Лепчиња со мармалад и мед. Хбз тост ма суджук ва жубна. Тост со колбаси и сирење. Тост со колбаси и сирење. Бејда маслука. Едно варено јајце. Едно варено јајце. Бејда ујун. Едно јајце на око. Едно јајце на око. Омлет. Еден омлет. Еден омлет. Мин фадлак, вахид забади ахар. Молам, уште еден јогурт. Молам, уште еден јогурт. Мин фадлак, ајдан млх ва фулфул. Молам, уште сол и бибер. Молам, уште сол и бибер. Мин фадлак, кубајат ма охра. Молам, уште една чаша вода. Молам, уште една чаша вода.